to promocja. W środę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Łukasz Pawlik zaprezentował muzykę z najnowszej płyty Long Distance Connections, a Mike Stern wybór ze swojego przebogatego dorobku. Elektryzujące porozumienie między muzykami zaowocowało jazzem najwyższej próby z domieszką world music i elektroniki. Retransmisja koncertu kwintetu Łukasza Pawlika i Mike'a Sterna w Trójce w niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Minęła trzecia w programie trzecim. Radosław Okrasko, zapraszam na dziką kartę. Dzika karta. Dobry wieczór. Na początek wybrałem utwór Jamesa Holdena, bo znakomicie się w nim miesza elektronika z jazzem, a dziś W tym wydaniu Dzikiej Karty będę mieszał style. I to będzie takie wydanie remanentowe. Będzie m.in. metal, jazz, taneczna elektronika, surf rock, rockabilly, country folk i właśnie w dobrej komitywie z jazzem jeszcze przez chwilę zostaniemy. Jak się kiedyś mówiło, new jazzem. Nie wiem, czy to hasło jest nadal aktualne. Tę audycję zrealizuje pani Elżbieta Różycka, wydawcą będzie Piotr Kordaszewski, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam na dziką, bardzo dziką i żywą kartę do godziny czwartej. Utwór Cala Jedera, Los Banditos, zabrzmiał z płyty winylowej w remiksie Michaela Rainbota. Ten album winylowy to Future Sounds of Jazz, czyli tak zwany nowy jazz, ale oparty na starym graniu, ponieważ Cal Jeder był popularny w latach 60. To wibrafonista, który koncentrował się na takim, na latynoskiej odmianie jazzu. Oprócz tego grał na perkusjonaliach, między innymi na bongosach. Świetny kompozytor. Tutaj wykorzystany przez współczesnego bardzo producenta. Future Sounds of Jazz z winyla. I przy winylu zostajemy, tylko nieco mniejszym. Przed chwilą utwór Los Banditos, a teraz zespół Los Banditos i siedmiocalowa winylowa płytka. Z tego splitu zagramy utwór właśnie Bandytów, czyli niemieckiego zespołu, który miałem przyjemność poznać, gdy grali w Warszawie w nieistniejącym już niestety klubie Aurora. Django, Body Bastard, Silberman, Commodore, Rodriguez, Flamingo, który nie komputery Commodore obsługuje, lecz klawisze, Super Joe, Paco Lewis, Mr. 2001 Volt i Jiří Bušník. Taki skład na tej płycie występował, więc posłuchajmy. Los Banditos. Okay. A jak się państwo czują tej nocy? Trochę deszczowej. Zauważyłem, że kiedy jadę do Trójki, to zwykle pada. Przynajmniej ostatnio. Los Banditos za nami w utworze Nacht im Taxi. Czyli chyba, nie znam niemieckiego, ale Noc w taksówce, tak by brzmiał ten tytuł po polsku. Za chwilę z tego samego winyla, tylko ze strony B, Robert and the Roboters. Zespół również zapatrzony w przeszłość, specjalista od retro dźwięków. Przed chwilą Los Banditos, bardziej takie surfowe i big-beatowe grania, a za chwilę taki easy listening, można powiedzieć. Robert and the Roboters w składzie Robert J. Mohonk, Franco Mustacho, Malen Penarson, Sam Lippe, Eric Tion. Skład, myślę, że niewiele komuś może powiedzieć, a przeczytałem głównie po to, żeby pani Elżbieta zdążyła zmienić stronę A na stronę B. No i teraz gramy. We are Rock at the Roboters, very fine and number one rock band in our first mała, czarna, niepozorna, siedmiocalowa płyta winylowa. Robert and Roboters, wcześniej Los Banditos, a tytuł utworu ten sam, czyli Nackt im Taxi. To się okazało, że oznacza, że goło w taksówce, ale pewnie nocą też, dlatego że zdjęcie na okładce tej małej płytki właśnie to by sugerowało, że to raczej nocą się odbywa cała akcja, ta jazda taksówką po mieście. A czy w Ciechanowie jest spokojnie? Jeśli tak, to proszę o message na znanym i cenionym przez wiele osób portalu społecznościowym. Ja tam występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem, czyli Radosław Okrasko. Pytam o Ciechanów, ponieważ za chwilę utwór Spokój, który odkryłem na najnowszym longplayu zespołu Organizm. Czy ty też tak masz? Już kiedyś sięgnąłem po tę płytę i bardzo polecam. Ten utwór to naprawdę robi wrażenie i tutaj łączy się blues z elektroniką, no i takie będą prawie że gospelowe śpiewy i chóry. Spokój to kolejny filmowy tytuł z tego krążka. Jestem spokojny i nikt mnie nie musi uczyć spokoju. Po tym wszystkim jestem spokojny i nikt mnie nie musi uczyć spokoju. Spokojny jak Polska B pomszy w niedzielę, spokojny jak Ciechanów wieczorem w lecie. W Nasielsku pusty bar, spokojny jak syty pies, to obryć wszystkie kości, a potem spał. Jestem spokojny i nikt mnie nie musi uczyć spokoju. Spokojny jak anioł zemsty po dobrej robocie, spokojny jak twoja letnia sukienka po tym jak już wyląduje na podłodze. Jestem wyżej niż kościelne wieże. Tak spokojnie, że prawie przezroczysty. Minęła 3:28 w programie trzecim Polskiego Radia. Ja też o tej porze jestem spokojny jak Polska B po niedzielnej mszy. Zespół Organizm, warszawski zespół Organizm, ma na koncie już kilka płyt, natomiast teraz sięgniemy po płytę debiutancką zespołu Letters from the Colony. Zapowiedziałem metal, to będzie metal taki dosyć ekstremalny, a nawet awangardowy. Reklamując tę płytę, wydawca napisał, że to coś dla fanów zespołu Meshuggah. No, podpisuję się pod tym. Jeszcze bym dorzucił fanów i tych, którzy pamiętają zespół Kobong, który jakieś 20 lat wyprzedził swoją epokę. Posłuchajmy debiutanckiego krążka Letters from the Colony. No i cóż, że ze Szwecji. Vignet to tytuł albumu, a utwór, który za chwilę, to Erasing Contrast. We'll be right back. to skoro się już państwo obudzili, jak to mówią, w ogóle państwo się obudziło, to dorzucimy jeszcze do pieca. I kolejny utwór z tego debiutanckiego albumu The Final Warning. Zespół Letters from the Colony powstał w 2010 roku w Borlänge w Szwecji. No i cóż, że ze Szwecji. No, teraz się udało. Tak więc ponownie, tym razem The Final Warning. Jakbym słyszał Roberta Sadowskiego, niestety nieżyjącego już gitarzystę zespołu Kobąg. Od czasu mojej ostatniej audycji w Trójce pożegnał się również z ziemskim padałem Filip Zdar. Znakomity producent, m.in. połowa duetu Cassius. I właśnie po Cassiusa teraz sięgniemy, po ich album 15 Again. Tu znajduje się utwór Jack Rock, który kilka lat temu często grywałem w klubie. No i ludzie nie wahali się przy nim bawić. To utwór odwołujący się do początków klubowej sceny z takimi acidowymi klawiszami. I wokalnie tutaj wystąpi właśnie Filip Zdar. Posłuchajmy. Jack Rock z płyty winylowej. Let me jump on my feet. My bass is strong. Jack Rock. Cassius z płyty 15 Again. Według mnie chyba takim najbardziej, z takiego najbardziej dojrzałego wydawnictwa tego duetu. A teraz z Francji do Kanady. Za chwilę wystąpi zespół The Sadies. Bardzo ciekawy kwartet. I tu mały koncert życzeń. Chciałbym pozdrowić kanadyjskie, w zasadzie polskie małżeństwo Madziaro i Sławek Lesiuk. Sławek powiedział, że jego żona również będzie słuchać dzisiaj audycji. Oczywiście tam jest zupełnie inna pora doby, więc bardzo się cieszę, że słuchacie. Madziaro, jak najbardziej bądź pozdrowiona. A teraz The Sadies z płyty Stories Often Told i utwór Oak Ridges. Z zespołem The Sadies jest o tyle ciekawa sprawa, że został założony przez braci Good, tak więc dobrych braci. Dallas Good i Travis Good założyli ten zespół w latach 90. jeszcze. No i tak 20 lat ponad grają. Myślę, że biorąc pod uwagę ich poziom wykonawczy i artystyczny, powinni być w pierwszej lidze, no ale może to, że mieszkają w Kanadzie i to trochę taki peryferyjny kraj, jeśli chodzi o show biznes, powoduje, że niestety nie dochrapali się jakiejś większej sławy. Podobno z tego, co mówił Sławek, który mieszka w Kanadzie i zna tych panów, to są popularniejsi w Stanach Zjednoczonych i Japonii. To jeszcze jeden utwór, tym razem bardzo surfowy, Lay Down Your Arms. The Sadies. Ja już sygnalizowałem, że lipiec 2019 roku powinien być miesiącem pamięci o Marku Sandmanie, ponieważ minęło dokładnie 20 lat od czasu, gdy 3 lipca 1999 roku umarł podczas koncertu. No i dlatego zakończymy ten program zespołem Morphine. Wziąłem dziś płytę Besides and Otherwise po to, żeby pokazać, że nawet te B-side to był niezwykle wysoki poziom w dorobku zespołu Morphine. I dziś utwór Mile High, który pojawił się na soundtracku Things to Do in Denver When You're Dead. Ja ten soundtrack mam, tam między innymi pojawia się Tom Waits także i myślę, że pod tego Toma z Markiem Ribon na gitarze kiedyś sięgniemy, a tymczasem Mile High. Nothing's gonna shake me, nothing's gonna pull me down. Nothing's gonna shake me, nothing's gonna make me change. That's the way I am and I'll always be the same. Yeah. Oh, oh, oh. Nothing's gonna shake me, nothing's gonna make me change. That's the way I am and I'll always be the same. It's 1, 2, 3, 4. Everybody out the door, let's go. Everyone, everybody's gotta go. 1, 2, 3. Today it's so easy. It's just a little bit of that. Morphine. Mark Sandman miał wtedy 46 lat, w 1999 roku, 20 dokładnie lat temu. Na zakończenie utwór, który również będzie takim życzeniem dla Państwa. Have a lucky day, takiego właśnie dnia, takiej niedzieli życzę. On pochodzi z singla Super Sex, tego również Państwu życzę. Ja nazywam się Radosław Okrasko. Ten program realizowała pani Elżbieta Różycka, która obsługiwała gramofony i CD playery. Wydawcą był Piotr Kordaszewski. I cóż, have a lucky day. Morphine. Do usłyszenia. I just feel that way. I'm on the bus to Atlantic City. Little road today, yeah. I have a seat at a blackjack table. Swear to God, the dealer has a taxes nibble. Hit me, hit me. The smiling Mabel soon they're bringing complimentary drinks to the table. Players win, winners play on. Have a lucky day. Players win, winners play on. Have a lucky day. Have a lucky day.